gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła właśnie godzina 8:00. Mamy poniedziałek, 13 stycznia. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Poprawia się sytuacja na północy Polski. W weekend strażacy mieli tam sporo pracy. W Gdańsku zaczynają się dwudniowe obchody 6. rocznicy śmierci prezydenta miasta Pawła Adamowicza. A dziś pojawi się nowe nazwisko w rządzie premiera Tuska. Poznamy nowego ministra nauki. Prawie 1500 interwencji podejmowali strażacy podczas minionego weekendu. Najczęściej trzeba było usuwać skutki silnego wiatru, opadów śniegu i oblodzeń. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski powiedział, że na północy kraju konieczna była pomoc mieszkańcom z powodu tzw. cofki, czyli wtłaczania przez wiatr wód Bałtyku w głąb lądu. Szczególnie w Żuławach, w Elblągu zabezpieczaliśmy workami z piaskiem i rękawem przeciwpowodziowe bulwary. W mieście były też notowane wzrosty stanu wód w rzekach Przymorza. Teraz już są tendencje spadkowe, więc raczej ta sytuacja już będzie się normowała. I też dużo interwencji było w zachodniopomorskim, jeżeli chodzi o lokalne podtopienia, szczególnie Zalew Szczeciński. Obecnie obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem dla wschodniej części województwa pomorskiego i zachodniej części warmińsko-mazurskiego. A w województwie śląskim i małopolskim obowiązuje do 12 ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami marznącymi. W Gdańsku zaczynają się dwudniowe obchody 6. rocznicy śmierci prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Uroczystości otworzy odsłonięcie tablicy pamiątkowej, mówi rzecznik Gdańska Daniel Stenzel. Po godzinie 13 w Europejskim Centrum Solidarności zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa. Brakowało tego właśnie w ECS-ie w obecności prezydent Gdańska, ale także prezydentów z Unii Metropolii Polskich, dlatego że również dzisiaj do Gdańska samorządowcy właściwie z całej Polski tradycyjnie już można by powiedzieć przyjeżdżają. Prezydent Adamowicz został ugodzony nożem na scenie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia 2019 roku. Kolejnego dnia zmarł. W przededniu rocznicy tych wydarzeń Jerzy Owsiak pisał w swoich mediach społecznościowych o tym, że w jego kierunku skierowano groźby karalne i złożył w tej sprawie doniesienie na policję. Na kilka dni temu policja zatrzymała mężczyznę, który przyznał się do kierowania gróźb pod adresem Jerzego Owsiaka. Jak mówił zatrzymany, jego działania inspirowane były jedną z prawicowych telewizji. Ostatnie wydarzenia pokazują, że społeczeństwo przywykło do zjawiska mowy nienawiści, ocenia mecenas Tomasz Turejko z klubu Jagiellońskiego. Jeżeli w Polsce ludziom tego rodzaju narracja odpowiada, to obawiam się, że ona będzie stosowana. Czasami się wymknie spod kontroli, tak jak w przypadku tych niektórych gróźb karalnych, albo nie daj Boże takich sytuacji jak z prezydentem Adamowiczem. Natomiast uważam, że jest to szerszy problem akceptacji dla tego rodzaju zachowań w polskim życiu publicznym, niestety. A w Sejmie trwa procedowanie ustaw mających przeciwdziałać takim sytuacjom. Dziś mamy poznać nazwisko nowego ministra nauki. Poprzedni szef resortu, Dariusz Wieczorek, podał się do dymisji 19 grudnia. Zarzucono mu m.in. ujawnienie nazwiska sygnalistki i zamieszczenie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym. O tym, że dziś zostanie ogłoszone nazwisko nowego ministra nauki, informował w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk. Z panem marszałkiem Czarzastym poinformujemy państwa o ostatecznych decyzjach w tej kwestii. Wczesnym popołudniem będą gotowe nominacje. Kandydatur było sporo, 7. One zresztą się przewijały przez prasę. Każda z tych kandydatur miała pozytywne opinie, stosowne wykształcenie i stosowną praktykę. Zapewniał w piątek jeden z liderów Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Według nieoficjalnych informacji następcą Dariusza Wieczorka ma być wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek. Funkcjonują 3 nazwiska, m.in. moje, Karoliny Ziołek-Pużuk czy Doroty Olko. Myślę, że z tych nazwisk ostatecznie zostanie wyłoniony bardzo dobry kandydat na ministra. Przyznawał w ubiegłym tygodniu zainteresowany. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Do podwarszawskiego Helenowa na zaproszenie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza przylatują ministrowie obrony grupy E5, czyli Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Narada będzie dotyczyć dalszej pomocy dla Ukrainy, sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO oraz rozwijania wspólnych inicjatyw obronnych. Z uczestnikami spotkania połączy się satelitarnie ukraiński minister obrony. Dalsza pomoc dla walczącej z Rosją Ukrainy będzie jednym z wiodących tematów poniedziałkowego spotkania. Wskazywał na to w miniony czwartek w niemieckim Ramstein szef polskiego MON. Władysław Kośniak-Kamysz, który uczestniczył w narazie państw donatorów grupy Ramstein, właśnie wtedy zaprosił partnerów z państw przeznaczających najwięcej środków dla ukraińskiej armii, czyli z grupy E5. To jest bardzo ważna grupa, która koordynuje też między sobą działania jednoczące Unię Europejską, jednoczące nasze wysiłki i wspierające się w tych wysiłkach. Mówił w miniony czwartek w niemieckim Ramstein szef polskiego MON. Przed dzisiejszymi popołudniowymi rozmowami w podwarszawskim Helenowie dojdzie również do spotkania bilateralnego z francuskim szefem resortu obrony. Jednym z zagadnień, jakie omówią ministrowie, będzie kwestia współpracy przemysłów obronnych obu państw, a także zwiększanie nakładów na obronność. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Poprzednie spotkanie ministrów obrony grupy E5 odbyło się w ubiegłym roku w Berlinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niespecjalnie długo trwała przygoda Maji Chwalińskiej z wielkoszlemowym Australian Open. O tym na pewno opowie Krzysztof Łoniewski. Rzeczywiście powiem, ale na zakończenie tej pierwszej informacji. Poprzedni serwis zaczynaliśmy od piłki, teraz tak jak wspomniałeś tenis, bo wystartował wielki szlem w Melbourne. Australian Open trwa w zasadzie od wczoraj, ale dopiero dziś zobaczyliśmy w akcji naszych tenisistów, tenisistki będąc precyzyjnym. Dalej grają Iga Świątek i Magdalena Fręch. Obydwie wygrały bez straty seta. Świątek z Czeszką Katarzyną Siniakową, Fręch z Rosjanką Poliną Kudermiet. Zaskakująco odpadła Magdalinet z niżej notowaną Japonką Mojutą Uchijimą i raczej zgodnie z planem Maja Chwalińska z potężną Niemką Julę Niemeyer. Maja w całym meczu ugrała ledwie jednego gema. Zostajemy przy wydarzeniach popularnych globalnie. Barcelona w świetnym stylu wywalczyła Super Puchar Hiszpanii. 5-2 rozbiła w Judzie Real Madryt. Robert Lewandowski z golem z karnego i asystą. Wojciech Szczęsny z czerwoną kartką z początku drugiej połowy. Blaugrana prowadziła wtedy już 5-1 i tego meczu nie dało się przegrać. Trenera Barsy Hansiego Flicka po nim pytano, czy przypominał mu też wysoko wygrane ligowe spotkanie w Madrycie. Nie patrzymy do tyłu, jeżeli już to tylko po to, żeby się poprawiać. Pokazaliśmy, na co nas stać wówczas w Madrycie i tym razem jesteśmy dobrą i mocną ekipą i zasłużyliśmy na ten tytuł. Tyle Hansi Flick. W Anglii kopali w krajowym pucharze i Manchester United zaskakująco wyrzucił z rozgrywek Arsenal. Wygrał po rzutach karnych i to na Emirates w Londynie po 90 minutach i dogrywce było po 1. W kraju rywalizowali siatkarze w plus lidze. Najpierw mistrz Polski Jastrzębski Węgiel do 1 poradził sobie z Norwidem Częstochowa. Potem po tiebreakach Stalnysa z AZS-em Olsztyn i Ślepsk Suwałki ze Skrą Bełchatów. Na zakończenie serwisu czekającym na wynik wyjazdowego meczu San Antonio Spurs z Lakersami w koszykarskiej lidze NBA przypominamy, że został przełożony ze względu na szalejące w Kalifornii pożary. A w Polsce przed nami mroźny poniedziałek, maksymalnie 2 stopnie powyżej zera pokażą termometry, ale to tylko na samiutkim wybrzeżu, poza tym od zera w kujawsko-pomorskim do nawet minus 7 w Zakopanem. Mówimy tu o wczesnym popołudniu. Będzie zimno, ale na północy kraju słonecznie, za to w górach może sypnąć śniegiem. Intensywne opady spodziewane są w okolicach Nowego Sącza. Autopromocja. Te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem? Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wyrzekłby się pan spodziewanego zysku. Dlaczegoż to? Dlatego, proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Dzisiaj około 11:45. Zapraszamy. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Od początku roku zużyte tekstylia i ubrania należy oddawać do pszoków. Nie można już wyrzucać ich do pojemników na zmieszane odpady. I głos w tym temacie. 2 dwójki i 7 trójek. Co ludzi się namawia do segregacji odzieży? Jak ludzie nie są w stanie nawet segregować zwykłych butelek śmieci? Coś w tym jest, prawda? Stonsi na początek trzeciej tercji porannej audycji, a za chwilę rozmowa polityczna bez uników. On the breeze, trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Kibicuje pan Mateuszowi Morawieckiemu, który ma jutro zostać szefem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów? Współpracuję z panem premierem Morawieckim od lat i oczywiście cieszę się, że zajmie to ważne stanowisko. Dzisiaj Europa jest na rozdrożu, tak naprawdę nie wiadomo, w jakim kierunku pójdziemy, a Europejska Partia Konserwatystów i Reformatorów, której kierownictwo jutro przejmie Mateusz Morawiecki, może mieć wpływ na to, żeby podejmować właśnie dobre decyzje. Dlaczego premier Włoch Giorgia Meloni wybrała akurat Morawieckiego? Bo to głosami włoskiej partii i polskich, właściwie tam macie większość w tym EKR-ze. Oczywiście w partii czy w grupie politycznej tak samo Polacy i Włosi mają większość, ale Mateusz Morawiecki ma bardzo szerokie poparcie wśród wszystkich partii, które tworzą EKR. Dlaczego pani premier Meloni wspiera Mateusza Morawieckiego? Współpracują ze sobą od lat, znają się dobrze i pani premier Meloni uważa Mateusza Morawieckiego za jednego z najważniejszych europejskich polityków, który patrzy realnie i racjonalnie na Europę i wierzy, że dzięki takiemu przywództwu, jakim będzie przywództwo Mateusza Morawieckiego w EKR-ze, partia będzie się rozwijać, a z kolei Europa będzie właśnie szła w odpowiednim kierunku, a nie takim, jak prowadzi ją obecne IPP czy inne partie mające wpływ na kształt Unii Europejskiej. Europejska Partia Ludowa. Czy pan też kibicuje alternatywie dla Niemiec, tak jak Elon Musk, żeby wygrała w lutowych wyborach w Niemczech? Nie, ja nie kibicuję AfD, natomiast też jestem przeciwnikiem straszenia różnymi partiami i powielania różnych nie zawsze prawdziwych, czy często nieprawdziwych informacji na temat tej czy innej formacji politycznej. Nikt nie znajdzie mojego podpisu pod Zielonym Ładem, mówi Mateusz Morawiecki, a na to Janusz Kowalski, już kolega z Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej w Suwerennej Polsce, pisze. Wcześniej w Platformie Obywatelskiej. Tak, oczywiście. Nie róbmy z ludzi idiotów, bo prawica znowu przegra. Pokażcie polskie weto albo puste krzesło zrywające posiedzenie Rady Europejskiej w grudniu 2019 roku, przyjmującej Zielony Ład. Ta wojna w rodzinie, co oznacza? No to nie jest żadna wojna. Są oczywiście nieprzemyślane wypowiedzi, wpisy na Twitterze czy w mediach społecznościowych. Nie przywiązywałbym... Ale Mateusza Morawieckiego czy Janusza Kowalskiego? Pyta pani o Janusza Kowalskiego, to odnoszę się do mojego kolegi Janusza Kowalskiego. Zupełnie niepotrzebny wpis, który nie dość, że jakieś nieprawdziwe insynuacje zawiera, no to jeszcze powoduje takie dyskusje, którą teraz prowadzimy na temat jakichś tam nieporozumień wewnątrz formacji politycznej. Nie przywiązywałbym do tego żadnej wagi. Ale jako szef europejskich konserwatystów i reformatorów Morawiecki będzie chciał odwrócić Zielony Ład? Premier Morawiecki zawsze protestował przeciwko Zielonemu Ładowi w tej formie, w jakiej dzisiaj on obowiązuje. Nigdzie ale komisarz jego, Wojciechowski nigdzie reklamował jego podpisu pani nie znajdzie pod tym Zielonym Ładem. Znajdzie pani na przykład konkluzję, znajdzie pani konkluzję po jednej z rad, w których są zapisy idące absolutnie w poprzek tego, co dzisiaj się dzieje, bo właśnie dzisiejszy rząd zgodził się na różne niekorzystne z punktu widzenia polskiego rolnika czy polskiego obywatela zmiany. Mateusz Morawiecki będzie jedynym Polakiem na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa jako szefa KR-u? Chyba nie mam takiej wiedzy. Nie mam takiej wiedzy. W tym czasie premier Mateusz Morawiecki będzie w Stanach Zjednoczonych, ale nie znam szczegółowej agendy i też nie wiem, przyznam się, kto wybiera się na zaprzysiężenie Donalda Trumpa, ale zwrócę uwagę, to prezydent Andrzej Duda się nie wybiera, mówiła o tym jego szefowa jego kancelarii w tym studiu. Zwrócę uwagę, studiu. Że właśnie premierzy, prezydenci raczej się na zaprzysiężenia prezydentów Stanów Zjednoczonych nie wybierają ze względu na specyfikę tej uroczystości, która zresztą zawsze wygląda tak samo. To nie jest takie wydarzenie, na które zjeżdżają się głowy państw na przykład. Podobało się panu, kiedy na Jasnej Górze kibice skandowali w obecności kandydata obywatelskiego popieranego przez PiS Karola Nawrockiego raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę? Po pierwsze, kilka podstawowych informacji. Nie było to w żadnym, nie była to żadna uroczystość religijna, nie było to w żadnym miejscu związanym z jakimiś religijnymi uroczystościami, tylko spotkanie polityczne w wynajętej sali. To punkt pierwszy. Ale to była pielgrzymka kibiców na Jasną Górę. Punkt drugi. Każdy wyraża swoją ekspresję w taki sposób, jak uważa za stosowną. Ja wolę tego typu skandowanie niż skandowanie, które bardzo często słyszałem na ulicach różnych miast. 8 gwiazdek, prawda? Które nie będę ze względu na to, że jesteśmy na antenie cytować, ale wulgaryzmy kierowane, skandowane pod adresem Prawa i Sprawiedliwości czy poszczególnych jej polityków. Panie pośle, przejdźmy do kwestii Ukrainy, która się pojawiła w kampanii wyborczej. Karol Nawrocki mówi, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której państwo odpowiedzialne za śmierć 120 tysięcy Polaków, nie wyrażające zgody na podjęcie ekshumacji, nie rozliczające się ze swojej przeszłości, będzie tworzyło międzynarodowe instytucje, takie jak Unia Europejska i NATO. Czy to jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości? Ja uważam, że temat w ogóle jest tematem wywołanym wyłącznie przez media, dlatego że dzisiaj nie rozmawiamy o szybkim wejściu Ukrainy, czy to do Unii Europejskiej, czy to do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pan premier Kosiniak-Kamysz mówił, Ukraina nie może zostać przyjęta do Unii Europejskiej, dopóki Warszawa i Kijów nie rozwiążą rzezi wołyńskiej. Podobnie wypowiadał się minister Sikorski, szereg innych polityków wypowiadał się. Powiedzmy sobie, proszę państwa, wprost. Po pierwsze, nie ma w ogóle mowy dzisiaj o szybkim wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Ja oczywiście bardzo chcę, żeby Ukraina znalazła się i w Unii, i w NATO, ale to nie jest proces szybki. Do NATO będzie to jeszcze bardziej skomplikowane, bo w NATO główne decyzje podejmuje, czy tam się to podoba, czy się nie podoba, Ameryka, Stany Zjednoczone. prezydent elekt ostatnio mówił, że nie widzi Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, więc dzisiaj tego tematu nie ma. W NATO. Jest to, tak, przepraszam, w NATO. Więc jest to temat, nazwijmy to, medialny. A dla mnie łączenie tak ważnej sprawy, jak właśnie ludobójstwo na Wołyniu, jak kwestia pochówków, ekshumacji i poszukiwań, łączona, wplatana w bieżącą politykę, to jest coś bardzo niedobrego. Czyli Karol Nawrocki nie powinien łączyć tych dwóch rzeczy, a ja wcześniej uważam, że w ogóle polscy politycy nie powinni w tym duchu się wypowiadać, bo nie ma w ogóle dzisiaj takiego tematu na agendzie. Ja uważam, że te dwa procesy powinny toczyć się równolegle. To znaczy, z jednej strony musi zostać zamknięta sprawa poszukiwań, ekshumacji i pochówków wszystkich ofiar i po ukraińskiej, i po polskiej stronie granicy. Z drugiej strony powinny toczyć się procesy akcesyjne Ukrainy zarówno do Unii Europejskiej, jak i do NATO. Czyli czy dobrze pana zrozumiałam, że politycy nie powinni warunkować wejścia Ukrainy ja do uważam, Unii że nie ma od sensu. Załatwienia ja kwestii Ja uważam, że dzisiaj wojskiej. Nie ma sensu podnosić tego tematu, bo ten temat w ogóle nie jest dzisiaj na agendzie. To nie to jest tak, Karol że trzeba... Nawrocki podnosi? A dlaczego Kosiniak-Kamysz podnosi to, a dlaczego podnosi to Radosław Sikorski? I tak moglibyśmy zadawać szereg pytań. Dlatego, że to jest polityka. Ja jeszcze raz powtórzę, każdy polityk podejmuje samodzielnie decyzje. Ja uważam, że do bieżącej polityki tego tematu dzisiaj nie ma sensu wkładać, bo niczemu to nie służy. A premier Donald Tusk chwilę po tej wypowiedzi Karola Nawrockiego ogłosił przełom w sprawie ekshumacji. No właśnie. Czy tutaj nastąpił redaktor... przełom? I dlaczego? Bo premier ogłosił, że pierwsze ekshumacje, że jest zgoda na pierwsze ekshumacje. A może mi pani redaktor wytłumaczyć, na czym polega ten przełom? Ale ja pana pytam, no może nie, pan no bo wie. Właśnie ja, nikt nie wie, dlatego że pan premier Tusk, jak zresztą często postępuje, rzucił pewne hasło, za którym nic nie idzie. Myślę, że poznamy za chwilę szczegóły, ale tutaj myślę, że dotyczy to jednej zgody wydanej przez władze ukraińskie na działania, czy to związane z poszukiwaniem, czy to z ekshumacją. Dowiemy się o tym pewnie w najbliższych godzinach. Natomiast ja przypomnę, że tego rodzaju stawiam cudzysłów, przełom miały miejsce choćby ostatni w 22 roku, kiedy władze ukraińskie wydały zgodę na poszukiwania, gdzie zostały zresztą znalezione szczątki ofiar OUN-UPA w miejscowości Późniki na Ukrainie. To oczywiście niezależnie, czy to będzie dotyczyło poszukiwań czy ekshumacji w jakimś jednym miejscu, to oczywiście jest ważny krok, krok w dobrym kierunku, ale to nie jest żaden przełom. Przełomem byłoby, gdyby władze ukraińskie i polskie ogłosiły nieograniczoną możliwość poszukiwań, ekshumacji i pochówków wszystkich ofiar po obu stronach granicy. To byłby przełom. Do niego nie dojdzie w najbliższym czasie, ale cieszmy się z tych małych kroków, które są i wspierajmy wszystkich, którzy starają się, aby właśnie te dramatyczne tematy zostały rozwiązane i czyli zamknięte. Czyli wspiera pan rząd w tej kwestii? Ale oczywiście, że tak, wspieram wszystkich, którzy działają w sposób propaństwowy, a bez wątpienia ta sprawa służy i Polsce, i Ukrainie. Myślę, że Donald Tusk to powiedział, bo no, potrzebuje sukcesów politycznych, a dla Polaków to jest ważna sprawa, więc tak sformułował, tak to powiedział. Z drugiej strony też mówi to w tym momencie i politycy ukraińscy mówią to w momencie, żeby poprawić atmosferę w relacjach polsko-ukraińskich przed wizytą prezydenta Zełenskiego, która będzie miała miejsce najprawdopodobniej w tym tygodniu w Polsce. Z kim się spotka Wołodymyr Zełenski no, w Polsce? No to proszę pytać administrację prezydenta Ukrainy. Ale spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą? Spotka pani się z redaktor, premierem? Jeszcze raz powtarzam, proszę o to pytać. Ja nie pracuję w żadnym z tych miejsc, które pani wymieniła, więc proszę pytać, czy rzeczników tych miejsc, czy też właśnie kancelarii prezydenta Ukrainy, jaki jest program wizyty. Ale to było już oficjalnie ogłoszone, że jest taka wizyta? Czy pan tutaj mówi o jakichś swoich nieoficjalnych informacjach? Według mojej wiedzy w najbliższych dniach prezydent Zełenski będzie w Polsce. A czy to zostało ogłoszone oficjalnie, czy nie, to chyba tego naprawdę nie. Nie wiem. A co będzie tematem tej rozmowy? Czy tematem rozmowy będzie przygotowanie do sytuacji, kiedy Donald Trump 20 stycznia zostanie zaprzysiężony i przedstawi jakąś propozycję rozejmu w Ukrainie? Pani redaktor, ja nie mam wiedzy, jakie będą

Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki ma dla Państwa Romuald Wójcik. Cofka jeszcze się nie cofa. Ponad 200 mieszkańców wyspy Chrząszczewskiej niedaleko Kamienia Pomorskiego nie może przedostać się na stały ląd. Cofka zalała drogę prowadzącą do mostu. W przewożeniu ludzi do Kamienia Pomorskiego będą dziś pomagali strażacy. Zalana przez wodę została też droga wojewódzka numer 120 prowadząca do niemieckiego Meszerin. To spore utrudnienia dla mieszkańców Gryfina i okolic, którzy jeżdżą przez Meszerin do Szczecina. Rozpoczyna się remont mostu na Bugu na drodze krajowej numer 19 w miejscowości Turna Mała, niedaleko Siemiatycz na Podlasiu. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, mówi Rafał Malinowski z Generalnej Dyrekcji Dróg. Zamkniemy na 3 miesiące pasy ruchu w kierunku Lublina, potem w kierunku Białegostoku. Ruch wahadłowy w dzień będzie kierowany ręcznie, a od godziny 20 do 6 rano za pomocą sygnalizacji świetlnej. Prace będą prowadzone od godziny 7 do 19. Remont mostu był konieczny, przeprawę wybudowano ponad 70 lat temu. 60 lat temu, dokładnie. 13 stycznia 1965 roku w Warszawie zainaugurował działalność legendarny kabaret Dudek. Założony i prowadzony przez Edwarda Dziewońskiego nosił nazwę od pseudonimu artysty. Do historii polskiej estrady przeszedł sketch zatytułowany Sęk, w którym Edward Dziewoński występował razem z Wiesławem Michnikowskim. Kuba, kto mówi? Ale ci Kuba, ale kto mówi? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie, Kuba. W kabarecie występowali też Irena Kwiatkowska, Wiesław Gołas, Jan Kubuszewski czy Bogumił Kobiela. Teksty dla Dudka przygotowywali m.in. Stanisław Tym, Agnieszka Osiecka, Marian Hemar i Sławomir Brożek. Kolejny serwis Trójce Dziewiątej. Prognoza pogody na 13 dzień stycznia, czyli Międzynarodowy Dzień Koszuli. W Krawcach w Podkarpackiem minus 1 pokażą termometry maksymalnie i raczej będzie pochmurno. W Guzikach w Małopolsce popołudnie może być słoneczne, ale będzie mroźne, minus 6 stopni Celsjusza, a w Koszalinie 3 stopnie poniżej zera. Jest 8.32, czas na poniedziałkową mniejszą grę, to znaczy mniejsza gra za kilka minut, ale teraz można się do niej zgłaszać. 2 dwójki i 7 trójek. Zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Oto tak w ramach nagrody i dodatkowej zachęty. Rozpocznijmy poniedziałek zabawą. 2 dwójki i 7 trójek. Podcast Hey Ya z podpowiedzią dla ewentualnego zwycięzcy mniejszej gry. Jak zakrzyknąć po wygranej? Mniejsza gra. A wygrać spróbuje dziś pan Marcin z Wejherowa. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, witam serdecznie. I także pan Michał ze Szczecina. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Marcin z Wejherowa, pan Michał ze Szczecina. Mam nadzieję, że nic nie pokręcę, bo imiona podobne i miejscowości także kojarzące mi się z wyjątkowo podobnie z morzem, choć Szczecin chyba nie do końca. Dobrze, nie przedłużajmy. Panowie, orzeł czy reszka, to pytanie do pana Marcina. Orzeł. I jest orzeł, pan odpowiada jako pierwszy czy jako drugi? Jako drugi. Zaczniemy więc od pana Michała. Panie Michale, pierwsze pytanie. Mówiliśmy dziś o nowym obowiązku segregacyjnym. Zużyte ubrania i tekstylia muszą trafiać do oddzielnych pojemników na odpady, ale najczęściej trzeba się pofatygować do tak zwanych PSZOK-ów. A co oznacza ten skrót PSZOK? Proszę go rozwinąć. Nie mam pojęcia. Nie da rady, może jakiś strzał. PSZOK segregacji państwo. Nie. No dobrze, to nie będzie punktu za to. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Rozumiem dokładnie pana położenie. Ja kiedyś na lekcji historii zostałem zapytany na ocenę o rozwinięcie skrótu KPZR i z pełnym powagą powiedziałem komunistyczna partia i nic więcej. A wydawało się to zupełnie oczywiste, więc rozumiem pana sytuację, ale punktu nie ma. Teraz pan Marcin z Wejherowa. Panie Marcinie, na początku audycji wspominaliśmy też dziś o Holandii. W Amsterdamie nad jeziorem Slotterplas otwarto sauny fińskie, do których biletem wstępu jest dobry uczynek, udokumentowany fotografią. A pytamy, czy sauna fińska to sauna sucha czy parowa? Jest to sauna parowa. Niestety nie. Sauna fińska to sauna sucha. Nawet czasami można zostać zruganym przez obsługę, jeśli polewa się kamienie zbyt intensywnie i tworzy za dużo pary. 0-0 po pierwszej serii. Zaczynamy serię drugą pytań. Panie Michale, dokładnie 60 lat temu w kawiarni Nowy Świat w Warszawie odbyła się premiera pierwszego programu kabaretu Dudek. Proszę podać jedno z kilku nazwisk członków tej legendarnej grupy. O matko. Nie, poddaję się od razu. Nie moje niestety te. No, nie te czasy, tak? To trzeba pewnie powiedzieć. Tak. No to Irena Kwiatkowska, Edward Dziewoński, Wiesław Gołas, Jan Kobuszewski czy Wiesław Michnikowski. Każde z tych nazwisk byłoby dobrą odpowiedzią. Szansa przed panem Marcinem, by zwyciężyć. Panie Marcinie, we wrześniu ubiegłego roku doszło do tragicznej w skutkach powodzi na Dolnym Śląsku i Śląsku i Opolszczyźnie i przypominamy o tym cały czas. Wtedy spustoszenie wywołały wody opadowe spływające potokami i rzekami. Obecnie na wybrzeżu także trwa wojna nerwów związana z zagrożeniem powodzi, ale wywołanym zupełnie innym zjawiskiem. Jak nazywamy to zjawisko? Jest to cofka. Tak jest. Miałem nawet podpowiedź. To podwyższenie lustra wody postępujące w górę biegu cieku, powstające wskutek podnoszenia się stanu wody w zbiorniku końcowym. Ale nie wiem, czy ta podpowiedź byłaby lepsza niż samo stwierdzenie, że to na wybrzeżu. Ten punkt oznacza, że pan Marcin zwycięża dzisiaj w mniejszej grze. Można zakrzyknąć, hej ja na przykład. O, jest, tak, zgodnie z podpowiedzią Outcastu. Dziękuję bardzo panu Michałowi. Dziękujemy. I pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy. A, ja również dziękuję i jeszcze gratuluję drugiego miejsca. O, to bardzo dobrze. Dziękujemy. A pan Marcin wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Ja bardzo serdecznie prosiłbym o jakąkolwiek piosenkę z repertuaru Dawida Portarza z zespołem Jaffia Namuel. No, pewnie będzie to wyzwanie. Teraz już widzę, pan nie widział, jak Kuba Witkowski, który stał, usłyszał to i zasiadł do komputera, żeby słuchać, żeby szukać jak, i słuchać. Jako więc... podpowiedź powiem, że kiedyś miał przyjemność zagrać koncert właśnie z tym zespołem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No to będzie łatwiej. Może nawet koncertowa wersja się znajdzie. Zobaczymy. Panie Marcinie, bardzo dziękuję. A, jeszcze jedna sprawa. Słowo dla mnie na jutro. Jakieś zupełnie od czapy. Pozytyw. Pozytyw. No, zapisany, jak słychać. Pozytyw na jutro do poradnej audycji. Pozytywnie będzie w takim razie. Dziękuję bardzo za udział w mniejszej grze i gratuluję zwycięstwa. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia. Do widzenia. A na naszej antenie Timothée Chalamet teraz. Like a Rolling Stone. To oczywiście z repertuaru Boba Dylana. Once upon a time you're just so fine. Through the bumps of dime in your prime. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all akin you. You used to laugh about and everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. Piątek 13 to jeszcze człowiek by jakoś przeżył, ale poniedziałek, 13 dzień stycznia, tragedia. To może na zakończenie porannej audycji jakieś pozytywne słowo, byśmy dobrze zaczęli ten dzień. 2 dwójki i 7 trójek. Kto ma pozytywną wiadomość dla słuchaczy i słuchaczek trójki? Zapraszamy, 2 dwójki i 7 trójek. Tak na szybko, na koniec. Zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Szybko przestała być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. I naprawdę nic. Co ludzkie mi

do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. A my trzymamy kciuki. Dobra wiadomość jest taka, że moja żona dzisiaj zaczęła pracę po urlopie macierzyńskim. Ja zostałem z dziećmi, a żona jest w pracy, także to jest bardzo dobra wiadomość. 13. Może pomoże uniknąć rozwodu. Ja mam pozytywną wiadomość. Wczoraj Barcelona wygrała 5-2. Do jednego czy do dwóch. Ważne, że wygrała dla kibiców Barsy i Roberta Lewandowskiego. To może jeszcze coś ze sportu. W dniu 13 poniedziałek dzisiaj. Świetne warunki narciarskie są. Właśnie jadę do Świeradowa na narty. To ma wolny czas. Bardzo fajnie zasypało śniegu przez te ostatnie 2 dni. Także warunki są super. Trzeba skorzystać. Pozdrawiam trójeczkę, najlepsze radio na świecie. I jak zwykle się zarumieniłem. Grał Harry Styles, As It Was, a na koniec zagra Jafia, zespół z udziałem Dawida Portasza, to wybór zwycięzcy mniejszej gry. Karnawał, pozytywne myślenie, tak tytułuje się ten utwór. Czy państwo wiedzieli, że to jest właśnie ten? Czego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba już dwóch. A życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. We'll be right back.